المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقى استيال كسود وذا برنامجك دي ردة جمعها أو تضبط كيبا مانتا أو كلاات كدقى ستان ورباهنت إسلامي اه الفرقان آلابا وحن برنامجك كسو قد بنا موضوع مهمة مانتنا وحن كفلان قينينا برنامجك بدقبك عنتظه أو دوان أي سوغة بقبيسي إذا عد إسلامي اه الفرقان كاسو ككوبنا سيديد يطبان قيبوت برنامجك وحن نقلقب قليها أقويها نذكلا أه دكتر حنفي وهليه إيو جامع سيدو كالوحا كقيب أه أضيال دقم ديوه يدو ددوين هنا أي آرادو ذا إيو تلوين كود لحرير برنامجك أسو ديبانيان ومركل إيو برنامجك دي ردا تمعها يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب في وهجاك مركل دغيستيال وحنو ادلين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتيني انا لسعتي اللبادي بلود اي اقودن بيسي وحاور باهنت اسلاميقا اه اي الفرقان اكبحيي برنامج كبد قبك عنتظاه او ككوبنا سيديد يطبن قيبوت كاسو انوغو تلاقلنيه وعي قلين اهان كانهت ليي مواديع وذا مهم اه دي رد جمعها وحن مانتا كسي كابينا وعي قلين ذا سي بلشدا تلوينك أقويحنك إيوه ددوينها إيكو آدن الموضوعها إميكنا توصيان أقلينا برنامجك وحن مركو رسو دوين يادمان دادك أنا لمشاركيان إيا كدبنا وأقويحن وهليه أوقاتك كوچرا وهليه وحاد كميد آهايد دادكي كاقب قلي برنامجكي بدقبك عنتادا مركو هوري ومحي قيمين تادا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حلقات في برنامج كي بتطبق عن تلا أي ديار في شبكة ورباهين تي الفقان وقواها برنامج آد يا آد مهم وآه كان دول برنامج جدي سياسي جاها وإلا وغبرتي وأنا كسو آد يحل كوها بون وأي دوليدو ودن كشير يسو كان هالله يسو سيدي وحلوه قبل لها اتبدل كعمل هذا أملي عن تلا إيا بتقط الأمن الغذائي. سيدو كالي ودريدة كدير عدل كورونها كاسو سامين كوية شي وحسو صار كعولنذا يسو صعد كدريدة ديماها عمتدا يوكيلة مراكيبتا تاسو كده جيسا مهيم إن ودن والبقو صو صار توحي وعوني لها حالكي وصو دوصن لها حقيق دي برنامج دا عين كان أو كلاعا وحي قيبوين كقادنا يعني وعي قرين تأمدا يسيدي لو وصو جيبين لها خطرها ديرة لوغونا بورين لها إني وحصو تكبديان سيئو قاران اسكو في الله شو إن عوال باح شيئهان أغم مارمي لهايين عالاق ومدان عمر والبكود دالا إني سان عمدان اسكو في الله شو قارين سيئي ساق أغوتي سناطر إن عوال باح واتل إرادو ما لا يملك قوته لا يملك قراره شبكد الفقان ورباهين تنوحان لأن يا الله هايدين كعبا المريو ميسان كينا حسناتك هايدين سارو ومدى إسلام كهول في عن بعضو هايسان ورباهين كيف شيئهنا وككافسين ورامجيدا نوعا أو كلاعة كقيم قادنا يا هرمركا خروكا عي وعي قرينتا ومدى هري أسي وضا ومدنا وعي وضا باهنين لكن هديعا وحكا حسو قيمة كميدا وحا كميدا ها أهمية أمني عمتدا أهمية الأمن الغذائي يسيدا لو قاري كروسك في الناشو حق عمتدا لو قاري مارمي لها قلوين كالاكينو ببدا عاكرو كمي لها بدقبك عمتدا يو استعمال كدلقية دلك كسو قوة حالكي لها استعمال لها دلقية دلقية ببدا وعاكمي لها بيها ايف ايدوين كايوليهن نولها حولها ايه سيدي لو خرمرين لها beeraha iyo sidii wax soo saarka loo kordhin lahaa, abuur badqabana loo heli lahaa, dhaqashada digaaga, dhaqashada shinnida, kalluumaysiga, khataraha hay-adaha iyo kuwo kale. Marka runaantii barnaamijyada oo dhan waxay ahaayeen barnaamijyo aad iyo aad muhiim ah, aadna faa'iido ugu leh dadka, wacyigoodana kor usoo qaadaya, mana aysan ka dhicin baa la oran karaa. Waa tahay, waan ku soo laabanayaa aan soo dhaweeyo dhankiisa Dr. Xanafi oo istuudiyaha nala jooga. Ditoore. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Runtii barnaamijka badqabka cuntada wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aada u ballaaran, dad badan oo aqoonyahanana ay ka qayb qaadanayeen. Wuxuu fokuska saaray si gaar ah wax soo saarka iyo kaydinta cuntada, sidoo kale biyaha, noocyadooda kala guduwan, roobabka, wabiyada, ceelasha, badaha, sidoo kale daawada iyo sida qaldan ee loo isticmaalo, ilaa meelaha qaarkood ay gaaraan in daawada reerka ay ka badan tahay raashinka reerka. Taasna waxaa sabab u malaynayaa aqoon la'aanta daawada waxtarkeeda iyo waxyeeladeeda. Qof kasta oo wax duri karaana dhakhtar ayuu iska dhigay. Waxaa ka sii daran dhirtii oo dhan, tii daawo ku jirtay iyo tii suun ku jirtay oo dhammaantood, si gaara waxaa meesha uga muuqday oo la rabay in fokuska la saaro. Runtii xilliyada roobabka oo biyaha wasakhaysan ee caruurtu aad iyo aad u isticmaalaan oo cudurro badan ay ka dhalanayaan sida shubanka, typhoid waxa loo yaqaano, meelihii biyo mareenka ahaa ee biyihii dadkii maaragtay caruurtii ay ku ciyaareen ama cabayeen oo noqotay meelo qashin qub ah, dhammaan biyo mareenada in laga dhigo meelo nadiifa oo biyaha markay soo dhacaanba ilmaha si nadiif ah u raaxaysan karaan. Sidoo kale waxaa muhiimad ay ahayd runtii barnaamijku barnaamij aad culus u ahaa. Aniga tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa barnaamijkaas in la qoro. Waa taariikh aad u wanaagsan, waa waxqabad aad u wanaagsan Ilaahay loogu dhowaanayo, si jiilalka soo socda ay u akhrisaan buug weyn in laga sameeyo, raggii cilmiga ku soo zaa'idiyey aqoontii, su'aalihii, jawaabihii, in la qoro buuggaas xitaa haddii sawirada la raaci kara la raaciyo. Waa soo jeedinaya. Waxaan kaloo ku baraarujinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee dhegaysanaya in idaacadaha ay aad iyo aad uga faa'iidaystaan barnaamijyo dhuxul nuxur leh oo aqoontooda kor u qaadayso oo adduun aan qira anfacaysa aad uga baxo barnaamijyada, gaar ahaan idaacadaha Islaamiga, in aad loo dhageysto. Runtii barnaamijku aad u qiimo badnaa, in lagu celceliyo waa wanaagsan tahay. Dad badana way shaarakayn doonaan, way ka soo jeedi doonaan. Intaas ay muuqataan, wabillahi tawfiiq. Waa hagaaga Ditoore, waan ku soo laabanayaa aan siiyo jaamaca. Jaamaca uu ku dhaadu waxaad ka mid ahayd ee ka qaybgalayaashii barnaamijka badqabka cuntada. Waa maxay qiimeyntaada? Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, amaa bacd. Barnaamijkii badqabka cuntada oo insha allah waxyaalo badan looga hadlay oo ay ka qaybgaleen aqoonyahanno Soomaaliyeed, culummadii, odayaashii, indhargaradkii, kulli ay ka qaybgaleen, barnaamij aad u qiimo badan u ahaa, kaas oo lagu soo qaatay mowduuco aad u kala duwan, kaas oo bulshada Soomaaliyeed ay maanta inay qofkii dhageystay inuu insha allah waayo aragnimo iyo ka qaadi doono, iyo sidii waddankan loo horumarin lahaa, iyo badqabka cuntada iyo wax kasta ee waddankeena soo gala ay wixii ka baxa in si fiican loo kontrol lahaa, ayuu barnaamijkaas aada ugu baxay. Taas iyadana ah ala ilaaha ku mahadsan. Mowduucyo badan ayaa insha allah aniga aada ii taabtay oo badqabka lagu soo qaatay, sida in ummad hadday rabtay inay horumarto waa inay waddankeeda wax ka soo saarato, kaydna yeelato, iyo in ummaddu ay la timaado hal abuur, iyadoo taas keeni karta in shaqo abuur badan ay meesha ka imaato, waddankeena horumar u sameeyo, si loo gaaro inuu waddanka intuu dalaggiisa ku filnaado haddana ay wax u dhoofiyo. Marka barnaamijkaas wax badan ayuu taabtay, meelo badan wax laga tegay, aniga hadda maanta ma ka saayo, sababtoo ah bulshadii Soomaaliyeed qeyb kasta laga soo qaatay, culumo ha noqoto, ugaysi ha noqoto, aqoonyahan ha noqdo, dadka indhargaradka ha noqdaan, wax laga tegay ma laha. Barakallahu fiikum, idaacadda Alfurqaanna way ku mahadsan tahay barnaamijkaas sida fiican ay u daahdahisay iyo habkii aad iyo aad ayaan idaacadda Alfurqaanna ugu mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay iyo intii waqti gelisay iyo intii maskax gelisay. Waxaan leeyahay jazakallahu khayr, insha allah sa intaasan kusoo gabagabeyna. Waa tahay, inta aanan sii ambaqaadin falanqaynta, markana waxaan siinayaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo iyaguna ka tala bixinaya barnaamijka badqabka cuntada oo aan maanta falanqaynayno. Barnaamijka badqabka cuntada ay soo bandhigtay idaacadda Alfurqaan هذه توان خلق هاي رنتي وحياة فربضن يعني كفايدني مرشد إسلام كمال كستو جوكتنا وستو كلا أنا وحياة عن كفايدني أما أم أد وحا أوقيهم بضن إن الله عنه عنتذا دلكينا وحا عافماتك وكجرو وعنتذا دلكينا محايا لي ودلك عن أقنا هك سوقو أنا واركينا تتبع عنا يونو سوقو وفريش هذا أغاتي ذلك كتب مركح نوسان وحا لو غرامانتا سكرت قبو ذكر قبو كل وحا لو غرام سقو الرشيم الديبده لقى كانوا وحن أجن هاي إن أو ستيكر لصوصارو نقرا عسيا أو إنترس وده كمان وحياة ما ده دولت كنترولش ما جبتوا مركز عنده أنا وبارجون مال خير لسيا شحاس تكر يا وحوك يعني عد أو لقصون أحب بريس عفوا لك أنا كنا لانت مركز هذي زي عد أو بريس وسميسن أو إلى لحبه كله أو جرال كدورنا أو كريم سيد كانوا كدور ونطسي وحيد أركبل رجع عننا samarkii waligaa marka aad joogay walaal shay waltsay waxaan u sheegaynaa dadka in ay isticmaalaan waxyaabaha dalkeena ka soo baxo kuwa sana caafimaad leh marka dadka waxaan u sheegayaa caafimaadkooda oo ku jira oo ayagana anfacayo inay dhulkooda tabcadaan waxa ka soo baxay cunaan ma sha Allah si fiican aan u dhageystay si fiican aad noo ola dhacay ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr ha siiyo dadkii ka soo shaqeeyay iyo dadkii intaas fikrado badan ka jeedsaday waxa way wax badan waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fikradahaas qaaliga ah oo macnaha idaacada al-Furqaan ay soo bandhigtay iyo ragii macnaha wax badan maskaxdooda dhalaliyo intii macnaha maxayd wanaagaas umada gaarsiiyo u sheegayna waxaan leenahay Allah ka jirsiyo kulliba barnaamijkan barnaamij aad looga faa'ido waa wax badan oo maleenaynina aan ka fahamnay qasatan waxa aad horta ugu bigay sida hadda laga sheekeynayo cunida macnaha raashinka ka soo baxa wadanka waxyaabaha badan oo faa'iidooyinka u leeyahay hadda wax la soo koobi karo ma aha waxaan sheegi karnaa ma aan hadda 12 ma aan aniga hadda sidii waxaan deganaa janaal markaan waxay umada uga faa'iid barnaamijkan anoo ka faa'iideysanayo ciyaalkayga 7 kamid ah waxay ku dhasheen janaale waxaan isticmaali jirnaa ciyaalka waxaan siin jirnaa caanaha looda ayaa toos u isticmaali jireen wax oo dhibaato aanan kama arkin alxamdulillah kiis deedaad wuxuu ugu dhashay marko mar alaala markuu marka ku dhashayna waxa dhacday ciyaalka in lay dhaho muxuu ahaay caanahan maama kiska la siiyo gane maxay ahayd kan hal la siiyo cunagii wuxuu ka bixi waayay cudurro caanihii wadanka markaan isticmaali jiray ciyaalkayga wuxuu ahaayeen 9 bil markay yihiin way urdayeen wa soconayeen hadda kan waxaa ku dhacay ba nambar ka soo baxay haddii si kasta la dhahay meel kasta hadii la geeyo waa la bixin waayey ilaan markaan dib dambe u raacay caanahaas sabab u noqday waxa dhacday cunugii asoo 6 bil mar kama maleeyneen marka la geeyo dhaqtar kasto ugu dambeyn dhaqtarkii u dambeyay wuxuu sheegay nambar inuu ku yaalo TB u yahay alxamdulillah sidaas cunugii ilaahay caafimaad ku siiyay maxaa dareemaysa in wadanka waxyaabaheena xoolaheena ayaana laga fogeeyay nala dhaha xoolahiina macna saanayeen ma fiicna waxana loo qeybiyay macna xaqeymeyay oo maxayna laga gatay oo macna loo wanaajiyay caanahaas dibadda ka imaanayo cunugeyga ugu horeeyay ku bilaabayna nambarkaas kii labaad aan sidaas sameeyay ma haystaani inay noocaas u noqday ugu dambeyn kii saddexaad aan fahmay oo caanihii wadanka markaan macna ku yahore jidkoodii aan marayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cudurayo dhan Ilaahay ka naga badbaadiye marka waxaan leenahay umada muslimka ee Soomaaliyeed oo i dhageysanayso meel kasta oo joogto horta cunto waa teeni wadanka nooga baxday xoolahana waa xoolaheeni caanahana laga gadaayo horta gasaca iyo waxyaabahaas oo loo keenay waxay yihiin ba anaga hadda ma ogin caanahanka waxay ka sameysan yihiin ogin taas horta midaas aan ka leeyahay waxaan leenahay hore loo sii wado dadka laftirkood ha lagu baraarujiyo dad beeraley in la sameeyo oo mashruuca fidintii abaabulo macnaa maxay beeraleyda laftirkood waxaan soo jeedinaynaa in macnaa maxay ahayd loo furo seminar qaabkii tacabka waa tahay inta aynu ku dhaafno ee odayaasha dhaqanka qaar kale oo ka mid ah waxgaradka iyo dhageystayaal nagala soo kala xiriiray dalka iyo dibadda ee qaarkoodna aan codbaahiyaha la dhixqaadnay ayaan siin doonaa laakiin aan ku soo laabto aqoonyahanka ee nala falanqeynaya ee weheliye waxaad maqleysay talooyinka ay bixiyeen odayaasha dhaqanka ee adigu maxaad si gaar ah u baraarujin lahayd marka la eego mawaadiicdi kala duwanaa ee ku jiray badqabka cuntada dhanacsada si gaar ah waxaan ugu sheegaynaa inay Allah ka cabsadaan ummadan u turaan kaalin muhiim ah ay ummada ugu jiraan ummad waxaa horumariyay idamka Alle ama dib u rida ganacsadooda sidaa daraadeed inay qeyb libaax leh ka qaataan dib u dhiska iyo horumarka waddanka, wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, amniga cuntada iyo badqabkiisa. Waxa ay diyudaha keenayaan ay noqdaan cunnooyin, daawooyin iyo waxka iyo kuwo kaleba, kuwo badqaba, tayadooda ay sarreyso, caafimaadka dadka, xoolaha iyo deegaankana aan wax u dhimayn. Waxaan rabaa inaan baraarujiyo laba arrimood. Tarfare waa hadda waxaa la ogaaday cudurada ugu badan iyo kuwa halista ah waxa u sababa cunnooyinka aan tayadoodu wanaagsanayn ee dibadaha laga keeno. Tan labaad waa waxaa muhiim ah in ummaddu ay ogaato qofka cuntada uu cunaayo iyo waddanka uu ku nool yahay cimiladiisu waa inay isleeyihiin, maxaa yeelay marka horeba waddan walba waxaa ka baxa dalag ku habboon cimilada waddan, hadday kuleyl tahay iyo hadday qabow tahay. Annaga marka waxaa inagu habboon inaan cunno caafimaadkeennana u wanaagsan oo aan wax u dhimaynin waa dalaga kasoo go-a dalkeenna, sida galleyda, masagada, digirta noocyadeeda kala duwan, sisinta iyo wixii lamida. Laakiin markii aan cunnay cunnooyin laga keenay waddamo aanan isku cimilo ahayn, waxaa ummaddeenna ku dhacay cudurro aan ku dhici jirin awoyadeennii ee cuni jiray waxa waddanka kasoo go-a oo keliya, iyo cadka iyo caanaha. Tusaale, shiir talyaaniga iyo turkiga isku cimilo ma nihin, ayaguna ma cunaan cunno laga qaaday waddankeenna, ee waxay cunaan cunnada kasoo go-da waddankooda. Waddamadan dariska aanahay haddaa hadda u fiirsatid, Ethiopia, Kenya, Suudaan, dhammaan waxaa laga cunaa waxa waaye waxa kasoo go-a waddankooda. Ummadda keliya oo geeska Afrika ku nool oo wax dibad laga keenay ku tiirsan cunto oo waxa waddankooda aan aada u isticmaalin waa ummaddan Soomaaliyeed. Wa marka in dib loogu soo laabto dalagyadii waddankeena kasoo go-ayay iyaga la isticmaalo, marka dhinac walba la fiiriyo, caafimaad ahaan, amniga cuntada iyo waxaada dunida ka socda iyo in waxaa dibadaha ka imaada xilli walba ay suurtagal tahay inay istaagaan, waxaa inoo habboon marka inaan usoo laabano dalagyadeena waddankeena kasoo go-a caafimaadan iyaga inoo fiican. Waa tahay jaamac weheliyo waxa uu ku taliyey in dalagii waddanka loo soo laabto. Barnaamijka badqabka cuntadana aada ayuu arrintaasi usoo bandhigay muhiimaddeeda. Su-aashu waxay tahay Soomaalida ama qof walba oo Soomaali ah waxa uu ku sheegayaa in cunnada waddanka ay wanaagsan tahay, haddana saasu ay tahay lama isticmaalo. Maxay tahay marka caqabada hortaagan si daawadeeda loo helo? Barakallahu fiikum. Horta insha Allah in cuntada waddanka la cuno caqabada badan ayaa hortaagan, sababtoo ah ummaddan Soomaaliyeed aad arkaysid ma ahan oo keliya waxaa lagu haya dagaalka xabadda oo keliya ah, waxaa lagala dagaalamay dhinac kasta, ha noqoto badqabkii cuntada. Hadda waddanka cuntada kasoo baxda in la cuno waxay ka socon la'dahay bulshada Soomaaliyeed, khaasatan hooyooyinkii oo aan u diyaarsanayn maadaama ay jiilkii isbedelay, jiilba jiilba cusub uu soo baxay. Hooyooyinkeena hore way u diyaarsanaayeen oo waxay ku aaminsanaayeen waxa waddankooda kasoo baxay inuu ka faa'iido badan yahay wax dibad laga keenay, marka way ku baraarugsanaayeen oo maba jeclaynba waxyaalahaas inay isticmaalaan. Laakiin hooyooyinka cusub oo hadda soo baxay waxay aada u jecel yihiin waxa la dhaho one-time use, in waxaan degdeg lagu karinayo oo kale, inay iska isticmaalaan oo masagadan la tumaayo, galleydan la tumaayo, digirtan la karinayo, waqti qaadanayso salbukadii oo la karinayo, wixii oo dhan, in muufadii oo la sameynayo, wixii oo dhan, canjeeradii oo la sameynayo, soortii oo la sameynayo, in waqti ay qaadanayso intaas. Kabacdi hadda waxay arintaasi ka socon kala adayaan leeyahay, khaasatan waa qoyska Soomaaliyeed. Qoyska Soomaaliyeed hadduu ku talagalo inuu wixii waddankiisa kasoo baxay oo caafimaad leh inuu cuno oo aabihi hooyadii ay garbahaas qabsadaan, waxaan kaloo ugu baaqi lahaa hooyooyinka, Allah barakeeyo, in gabdhaha jiilka soo ka baxaya ay baraan raashiinka waddanka kasoo baxa sidii loo karin lahaa. Hadday baraan oo ku baraarujiyaan waana ka caafimaad badan yahay, waana ka kharash yar yahay, waa kana faa'iido badan yahay. Marka waxaan taas ayaan ku baraarujin lahaa hooyooyinkeenna insha Allah inay micnaha gabdhahooda yaryar ee jiilka soo baxa ay ku baraarujiyaan sidii cunnadaas loo cuni lahaa loona karin lahaa insha Allah. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno barnaamijkii taxanaha ahaa ee badqabka cuntada oo ay dhowaan soo gabagabaysay warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. Markana waxaan siinayaa dadweynaha iyadoo odayaal dhaqameedyo kale ay inagu soo maqan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Walaalayaal, markii ugu horeysa waxaan salaamayaa walaalaha idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Marka xigtan ummadda muslimiinta ay dhageysanayaa ayaan salaamayaa aragtideyda haddaan ka dhiibto badqabka cuntada dalkeenan Soomaaliya ay noo soo gudbiyeen walaalaha Alfurqaan. Walaaliyaal, waan dhegaystay, aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin, jazaakumullaahu khayran. Waxaad noo soo gudbiseen waxyaabo naga qarsoonaa. Markaan ka hadlo qaabka loo ilaaliyo badqabka cuntada sida biyaha iyo miraha, wax badan ayaan ka ogaanay. Aniga inta aan soo joogay waxaan arkay biyo la sumeeyey oo maxaa ladhahay biyo kolorin lagu daray oo dadkii ay maxaa ladhahay ay ku halaaween. Waxaan kaloo igula yaabka badnaa eel aan ka shaqaynayay ayaa waxaa ku dhintay daanjeer. Waa la ogaan waayey, waa iska furneed haanta, waad ogtihiin. Waxaa laga hadlayaa ka mid ah in weel furan iyo biyo lagu keydiyo ummad dhan ay cabto. Daanyeerkii waxaa la ogaaday markii biyaha ay soo qurmeen ayaa meeshii la fiirshay, waanasana daanyeera ku dhintay. Walaalayaal, waxaana loogu digayo laga hadlayaa ka mid ah walaalaheena ay noo soo gudbiyeen. Tan keedka haddaan u gudbo oo halqada hadda socota, aniga miyigan ku dhashay waxaan soo arkay in godad waaweyn la qodo, kadibna gelaydii balkeedii lagu wareejiyo in la xirxiro, badarkii meesha lagu shubo, iyadoo isla sanadkii kale uu soo go ama lagu daro ama godka la sameeyo. Walaalayaal, abaar kastoo dhacdo, mirin lama waayan jirin, biyina lama waayan jirin, in hoolaha ay si kale u dhammaadaan ma ogi. Inta badan dhanka dalaga waa loogu badbaadi jiray ummadii horo, dadkii naga horeeyey saas bay sameyn jireen. Aan maskaxdeena iyo murugeena dalkeena gelinno, aan is abaabulno, aan xariga Ilaahay qabsano. Walaalihii soo gudbiya ku mahadsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha muslimiinta dhammaan, waa idin salaamay gaaraan Alfurqaan iyo shaqaalaheeda dhammaan waan salaamay. Magacaygu waa Maxamed Maahir Cali oo idinka soo hadlaya degmada Buurxanle ee wilaayada Bakool. Haddii aan aragtayda ka dhiibdo barnaamijka badqabka cuntada, waa barnaamij loo baahnaa in ummadda loo soo gudbiyo ayaa ahaa barnaamijka. Haddii aan waxa aan kaliya iga baxay wax badan ayaa ahaa barnaamij loo baahnaa ayaa ahaa. Markaan idaacadda Alfurqaan waxaan ka codsan lahayn barnaamijyadan oo kale inay noo soo badiyaan. Waan ka mahadsan yihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacayga Umu Saheyb weeyaan. Alxamdulilaah, waa dhegaystay intuu maaragtay barnaamijha uu ka baxayba waan wada dhegaystay. Horta dhammaantood alxamdulilaah wayna wada anfaceen oo waxay ahaayeen barnaamij aad iyo aad u fiican oo lasoo qaabeeyey una anfacay oo wax badan, haday xagga dawada tahay, haday xagga qudaartii tahay, haday xagga noocay u tahayba waxay noqotay maxaa ku dhahdaa shay anfacay bay noqotay. Waxaa markaa aniga aad ii cajab geliyey oo aan maxaa ku dhahdaa isoo jiitay oo aad iyo aad maskaxdeeda iyada uga guuxayso. Haddana Ilaahay subxaana watacaala carabada walaalada Ilaahay uu ku riday waxa weeyaan kaydinta cuntada, waxa weeyaan macnaha dal kastaaba waxbuu kaydsadaa ama maxaa ku dhahdaa wuxuu leeyahay hanti. Maanta haddii aynu ku fikirnay oo ama aynu istusnay, dadku ma badanaysanaa waxaan. Haddayn maanta aynu istusnay ka fikirnay sideen wax u kaydsan karaynaa, waxa weeyaan arrin muhiima weeyaan. Waynu kaydsan karaa, waynu beeran karaa, innaga dhexdeena maxaa ku dhahdaa dakhligu inaga soo geli karaa. Shay kasta in la beerto ayaan aanu aaminsanahay. Hadday xabad sawda tahay in la beero, hadday xawash dhudhuub ka tahay in la beero, ka burburna in la beero, shay kasta in la beero oo laga baxo gacanta gumaystiga laga baxo. Sheikh baa wuxuu lahaa waxa laga hadlayay macnaha xagee cuntadan loo dhoofinaya ama macnaha xagee macnaha loo baacigeynaya maba inagu fila, waayo intaas oo kun oo markaba cunto inoo keena oo cunto inaan lahayn inoo keena, markab kastana intaas oo tan weeyaan meel ay martana la maaro, meel dhibciisu ku dhacday la maaro, Soomaali markuu soo galo meel dhibciisu ku dhacday la maaro, waa tagaa. Maxaa markaa inaga fikirka inaga qaaday inaynu maxaa ku dhahdaa waddankeena waxa ka soo saaray inaguna aynu kor u qaadano, iyaga marka aynu ka maxaa ku ka goosano oo marka aynu noqono dad gooni isu taagay oo cuntadooda la soo baxay, iyaga ina baryaya inaga laba baryaya iyaga ina baryaya. Waxaan la yaabay saaka nin markaasi hadlayo walaalaha ka mid oo uga dhahaa macnaha anuu kuma rito kayd kama dhigto shilinkayga kuma rito mobeelka, aad iyo aad bu wallaahi u fikiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Walaalaha warbaahinta Alfurqaan, salaanka bacdii. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka badqabka cuntada, barnaamijkan oo قيبة بدن أو كمدة عندي جيستي برنامج كان وبرنامج آدي آد ونكسن وبرنامج ذات كسوم عليه دعم فعال وبرنامج أيكو لمستريين دراسات لقسمية تلك فإذا دي سنة آدي آد بوينتاي وتحاني وحوها عشرة وقيب كستو آد رجيستي آد معلومات في عن كهليسو برنامج كان حقيقيا واي مركا هذه عادة وفرح سنة لي رجلين وين ويا هاي ما شاء الله سيدة بيرا يددك صوماليات يوم القشادين ميلا قار أو لقصو شكي حوالي لي رجلين إيو فرحات ويا يددك صوماليات إيو إينا معنا أي ودن كودا أي وحق سميسن كران. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فكر كي كديبتو برنامج كا بدقفك عن تضا أو سوق بقبوبي برنامج كاسي آد إيا آد أي أقيمة بدنا برنامج كاسو حوها برنامج آد وقالية وليبا وحان دقيستي برنامج تا سيديداد تضباد إيا سقارات إيا تمناد برنامج تاسو برنامج أقيمة بدن برنامج كحوالها كهضلية إيا دقشدو دا برنامج كهضلية قدارتا إيا مركاسي إن فايدة إيلا ده تمرتا إيا جرين هاوس كفايدة إيلي هاي برنامج ساس برنامج أت يا عدو قيمة بدن بوها وحان كل جري جرينا يا ورالك سود دياري عاد فتح إنه برنامج تعلم إذا إن شاء الله تعالى ينض دياري عاد فتح وأد يا أت أيا كوش على هاي جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالك أنك سلام يا للاستجاش كحرا وربع أنت الفرقان وحال مركرة سلام لبعض سلام يا ورياش هذا مدالياش هدي أن فيك كي كده يفتح برامس كفك قبقة عن تذا أو هل قد أود ميسي سوق بجبودي وعندي لا يوا برامس معي هذا مهم مدي سلة هاد وهبون وقت اللي خبينا كل سؤال هذي وبرامس قف كي دقيست أو لوحة وحياة بدن كفاية ذي أو كقرصوني أنا قاسي تمر كان كالله وح بدن وعي قرصوني أنا كفاية ذي هاي ذا هو حملين جري إن أم ضدك أي معاونة إيه راشن كأجرسين يعني ضد معي هذا أي أجرجاريان عمل يعني ملينجري هذا هي عطاتي يعني برامج كلي راشن أي بنت وهاي ذا أي واحد كله أحوطان وحن لي هاي ذا كهاي ذا والشقية إلهي سبحانه وتعالى كعبصدة مشاركة قاسان هفيرننا كفكرة بذقب كديجانك أو كتحديرة ديرتانك ودنك معايا لأن سيد قاسطة مكان سيف عنو في برامج كأدي سامي وحكم ذا هاي برامج أو حن تشلين تلبرية أو أنت سوقيل أي كل ما تسنت كذبي مركا وحان ديلا هاي برامج كاس انا محاي هيدا وليبا ميل كستو استوديا اما سو مالي دا دامان لقارسي سيدا تلافن ندا هادا ارير كدامان لقارسي او داد كقف ميل كستو جوغا انو نو هلا ايان اد وجعلان لهاي كواس وحي اهيون قار كميدا ددوينها او ارادو دا كدب تايه موضوع مانتا او اه فلانقين ان كو سمينينو برنامج كي بدقبك عنتادا دكتر حنفي وحات هاي نين دكتر اه محا اديغا سيگارا كاگا موقدي برنامج كاس او اد سلاد هاي ويها بونت هاي ان بلشادا لغو سي برارو تيو ام حوغا لسارو والله ما او كله يسمهين بوها لكن سيگارا سيدا حد بعوض ايان سلاد ام حوغا لسارا مدة كوباد ورنتي واليجا جبوين كان آد وقيب قاتي واستعمال كراشين كوضن كان إن آد ليس كبروا وهري آد مهم سرنتي لكن أنا يفكس كيقصين آد يا آد مارتي إيدا قنا وحاهد حاجة عافيمات كحكو سابسن رنتي كيدين تمر كان كهذيني أنا كل دكتور عام وكهذا لين مارتي راشين كبكاره لو كيدير لبك يكيني كران عذورا ذكر ذكر وشرحني إلهه عذورا هليسو سو ملذا ما أنت أبدان تهاي ده كان بكاره ذعنا أبدان يهين أيها كان ذكر أو بيركي برر كرا بيها مر كان كهذيني سدوا كليت بيها نظافة دين آل دو جد دالو رنتي بيها وقالي أنا يعني بيها هنا أيوة مع يعني أو حبف فإذا ليه هنا يمل على كل ما نين مر كبرامجكم مال لقيتي كرما ولا هين لكن أنا وحصله كرا حق وحصوصار كبيرها أول الرواء إن مارته ومضان مذح بناناتو كمذح بناناتو دي بدأ بس كحدة عن لقى قبصنين داد كان مالك سؤور دي قحوتيد وعرارية داد كان حد دي وحور اللي باطاء داعدا مارته باهيد سوف دي سنية أيقو وبياشا سايستو إني كفا إيسان حق بيرها aad baa fokuska loo saaray, aad bin u fiicneed iyo la israacinayo raashinkii la cunay in laga wada dhigto maareeytay munaasabadkii iyo xafladihii iyo wixii la siinay masaakiinta iyo inaan barana aad bi u fiicneed san fokuska saaray insha Allah ta'ala. Wahagaag ee jaamac dhankaaga adigana maxaa si gaar aad u baraarujinaysaa? Barakallahu fiikum. Insha Allah bulshada Soomaaliyeed insha Allah barnaamijka qodobo badan ayaa loogaga hadlay oo wax laga tagay ma jiraan. Marka aniga qodobada kulli waxa way aad ay ii taabteen, maadaama ummadeena Soomaaliyeed ay maanta waddan barwaaqo ah oo laba webi leh oo bad leh oo dhul beereed leh, haddana maanta ummadii ay ka baahan tahay. Barnaamijkaas aad ayuu ii taabtay, khaasatan waxa aad ii taabtay oo aniga aan hadda aad qalbigayga u kiciyey baddeena weyneed anagoo qabna Indian Ocean, Blue Ocean, baddii buluugga ahayd ee carafta badnayd iyo baddii cas qabno maanta aan laga faa'iideysanaynin oo maanta ay dayacan tahay. Oo maadaama oo maanta raashinka ugu fiican ee la isticmaalo kalluunka uu yahay, kalluunkan uu faa'iido badan leeyahay in baddiiba la iska hilmaamay, cilmigii barashada badda ha noqoto, ka faa'iideysiga badda ha noqdo. Barnaamijkaas asaga ayaa aad ii taabtay, ummadda Soomaaliyeedna oo imaqlaysana waxaan ku baraarujinaa. Intaada gelin ee baraarujinta, talooyinkaagii hore waxaa ka mid ahaa in manaahijta waxbarashada ee lagu daro cilmiga badaha oo kale iyo xoolaha iyo beeraha oo kale, dad badan oo arrimahaasi ka tala bixiyo waxaad uga duwaneed in iskuulaadka ee dugsiga hoose laga soo bilaabo manhajka. See ku suurageli kartaa, maxaad se ku dooratay? Waxaan ku doortay markaan arkay baahida aan u qabno khayraadka dhulkeena ku jira oo aan lala soo bixaynin, oo jiilkii soo baxay ee dhalinyarada ahaa ee maanta badaha ku dhammaanayaan, qaarna waddamo shisheeye oo guryo qurxoon intii la tutusay ku cararayaan, waddankoodin oo kheyraadkii buuxo bad iyo biri ah, ayaa waxaa igu dhiirageliyey in barnaamijkaas asaga ah laga bulshada soo baxaysa looga soo bilaabo dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa dugsi sare. Ninkii wuxuu imaanaya asoo cilmigii beeraha yaqaana, xoolihii yaqaana, baddii yaqaana, kabacdi maba u baahnaba inuu tarhiib iyo meel kale u boodo. Markaasi wuxuu noqonaa nin hal abuur leh, waddankeena wax ka soo saaran kara. Waxay ku dhaqangeli kartaa in manaahijka lagu daro oo la qaato dugsi kasta, macalin kasta iyo nidaam kasta in ay qaataan barnaamijkaas asaga ah laguna daro macnaha manhajka waxbarashada. Taasi waxay keenaysaa in ummadda Soomaaliyeed ay horumar sameyso. Maxaa jira dhe ummadda Soomaaliyeed maanta, haddaan cilmi la lahayn waxba lama bedeli karo. Qofka waa inuu waxa uu cilmi u leeyahay wuxuu samayn karaa isbeddel xoog leh. Marka isbeddelkaas uu kusoo siyaadinayo waddanka, taas ayaan dhihi lahaa. Waa tahay. Inta aanan sii socon, bal markana aan siiyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo afkaarahooda. Magacaygu waa injineer Xuseen Xaaji Cabdixasan oo mulaqab ama qumaa dheer awqaab. Barnaamijka oo idaacadda ka baxay Badqabka Cuntada loo magac daray waa barnaamij oo Ilaahay subxaana wa ta'ala waafajiyey raggii kasoo shaqeeyey. Waa barnaamij muhiim jiddan ahaa. Waa barnaamij aan maanta ummadan u baahneed in loo hadlo, lagala hadlo wax badan lagu soo celceliyo, oo markaan kaliya inaysan ahan oo mar badan wax badan lagu soo celceliyo. Sababtoo ah waa ummaddii Islaamka guud ahaan waxa waaye wuxuu u shaqeeyaa ummadda ama shacabka, wuxuu aga shaqeeyaa dhinac walbo, caafimaadkooda, raashinkooda, dhibaatooda akhiido, intaas uu ka dagaalamaa. Marka hadda mowduucan oo loo soo qaaday Badqabka Cuntada, inta aan ka dhageysanayay midba mid kala ka sii fiicneed, waxaa dhammaan waxaan dhihi karno mawduuc aan caawa laga hadlay ama maad laga hadlay waa kii hore uu kaliita la dhihi kar male, kulli maa mufiid bay ahaayeen. Marka waxaan aad u dhihi lahaa ummaddii aan u sheegi lahaa inay kaga faa'iidaystaan waxa waxaan loo soo qaad mawduucan oo loogu shaqeeyo odayaashan, culimmadan iyo ay aaga shaqeeya dhakhaatiirtan iyo aqoon-yahanada ay aaga shaqeeyaan oo kaga soo hadleen, waxay ahayd in ummaddan looga naseexeeyo waxyaalaha oo maanta dhibaatooyin u keeni kara ama faa'iidada u leh cuntada noocyadu kala duwan ay ahayd. Haddaan usoo daadego mawduuca hadda ugu dambeeyey oo ahaa kaydinta. Kaydinta waxaa jirtay horey dadka magaalooyinka iska dhaafee beeraha dhexdooda waxaa jirtay good laga sameyn jiray, wax soo saar la yaqaana jirijiray. Hadda tacabkii ummaddii waxay ka doorteen inay hay-ad waalan ay tiraado bisha $10 baa lagu siinayaa ee soo xaro xamar soo gal. Ninkii qoyskiisiyo ilmihiisiyo dhan wixii wax tacbi jiray maanta waxay dhowan yihiin xamaray, dhowan yihiin iyo ceelash biyo ageeda dhowan yihiin, xero qaxootiya ku jiraan. Maxay sugayaan $7? Billihii horeyaa la siiyey afka loo marmari jag waa laga jartay, waxay weliba ay ay ku xisaabtamaan waa la idin soo celin doonaa way sugaan waxay dhahaan muqulaal meeshii maxku bartay macluul uga dhamataa macluulkeed xamar ugu dhammaanayaan waxaa laga soo waday guryahoodii iyo beerahoodii beerahoodii duur bay noqdeen eber hadda wax lagu jeeda ma leh dadkii tacbi jira xagay dhoban yihiin dadka hadda joogow oo hadda wax tacbahayo ayagaan waxwaay talooyinkan ladiin siiyey nimankaas walaalihiin oo shalay hunguruxmada qaaday oo gacan been loo haadiy bacad loog orday aaday yaa ha u sheegeen ha imaadeen beeruur ha tacbadeen xarakadu waxay sameysay wabiga inta dhignaa waa soo dooxday waa la soo qoday si fiicana loo soo qoday loo caratuuriy waa la soo baneeyey biyaha meelaysan gaarsiin jirna la soo gaaray kan aa la soo gaarsiiyey kanaalo waalana la qoday oo aad u waweyna la qoday intaas ummaddii inay tacbato dhulkooda ay beerato marka taladan ugu dambeyso hadda la baxshay kaeedka loo soo noqdo fuustooyin hadda ugu dambeyna la isticmaalaa marka sidaas un in la sameeyo aad ba usoo baaruji lahaa dadka inay xoogga saaraan si wax u keedsadaan raashinka sidiisna caafimaadki ahaantiisna markii aan ka hadalana islaan dariskeena ahaa waxa waaye wiil bay dhashay oo maxamed la yidhaahdo maxamed markaas wuxuu usoo galaa soo oydaayo oo lasoo tumi maxamed maxamedoo ay tiri markasta waa lagu soo tumaa wiilkayo saan ku yeelaa minaan galey kaa dhoor ay tiri baasta iyo bariis ku siiyey yaa minaan oo kaa dhoore cambuul galey kaa dhoore canjeero iyo rooti ku siiyey maxamedo markasta waa lagu sii maxaa kugu dhacay maxamedo islaan dhinaceed fadhisaa qosashay waxay tiri cunug adaa dishi wixii loo soo dilaay hortiis adaa dishibo maxaa dhacay tiri galeya waxaad oga doortay baasti brid aad oga doortay nolol intay u taalaa cunuga ee waxay tiri cunuga nolol marabta ahaa inuu fiska celeyn marta ahaa baasti brid kareeb galey sii root iyo canjeera kareeb cambuul galey diir oga dar cunugaha soo ooya arka bacdi barnaamijka badqabka cuntada wax weyn ayuu xambaarsanaa oo aan la soo koobi karin wuxuu kala saaray qaladkii iyo sixii qaladkii wuxuu ahaa waxa dibadda ka imaanaya waxaa ilaahay ba haddaan lagu waayo in ilaadankiisa lasoo keydiyey intaasoo sanaa baqaraashi ma ku jiray ayaa ka mid ahaay waxaa ka mid ahaay dalagga waddankeenna ka baxaya oo nooc walba dhulka aan gacnaheenna ku tabcannay oo dhulka ka soo baxay sida galleyda sida masagada ama moordiga nin walba yaqaan sida digirta sida sisinta iyo wax alla waxa khudaar ah iyo waxii la wehliyo dhan ayaa waxay yihiin wax firaash ah oo wanaagsan oo caafimaad leh oo cudurka xataa looga daaweynayo dadka ayay yihiin waxa dibadda ka imaanayaana wax sidii baqaar kiimika iyo sun loogu darayay la dhigay oo bad soo maray oo biyo soo galeen oo wax walba soo mareen weeye marka waxa weeyaan badqabka cuntada wax weyn ayuu soo bixiyey barnaamijka badqabka cuntada waxa waaye aada iyo aada usoo dhaweyneynaa waxa waaye waxyaabo badan aa laga faa'iido oo bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iideysaa dadka hore aqoonta oo u lahayn wacyiga aan la soconin ayaa waxau ka fahmaya wacyiga maanta jiro iyo waxyaabaha iyaga ay ku jiraan ama hadda ay taagan yihiin inay farq weyn u dhexeeyo taase horta laga faa'iiday aan kusoo dhaweyneynaa insha allahu tacaala dadkana waxay ogaadeen wax niyadooda ku jira iyo wax maanta waaqiciga la taagan yahay inay kala gedisan tahay aan meel isla dhigi karin macnaha waxaa kale oo anaga aan ka fahmay waxyaabo badan aa lagu soo qaatay barnaamijka haddaan dhinaca cuntada kaydinta cuntada marka qaabka loo kariyo ama qaabka loo waxeeyo waxaa kaloo jira qaabka loo tabco iyo waxyaabaha la rabo in oo laga digtoonaado idan taas oo kale waa lagu soo qaatay waxaa kaloo lagu soo qaatay cuntada dibadda laga keeno dhibaatooyinka uu yeelan karto dalka iyo waxyaabaha oo kaga imaan karo cuntadan oo dibadda laga keenayo ma cunta sax ah raashin sax ah oo dadka loogu talagalmiyaa mise mid oo aan khiyaali ah oo dadka lagu sumeynayo oo dhibaato lagu geysan taasna waa laga fahmay waxaan kaloo ka fahnay dhinaca beeraha waxaan ka fahnay in dadka oo waqtiga laga dhumiyo oo loo diido inay beeraha ay tabcadaan oo wax soo saarka dalka ay si fiican ay ugu toosaan anaga waxaan ku birala oo aan soo jeedinayaa in barnaamijkan la joogteeyo si dadka ay uga health education ama micnaha baraarujin caafimaad ay ugu noqon lahayd oo dadka loo sheego beeraleyda dowrooyin badan ay mujaahidiinta u furaan waa tahay iminka waxaana ku soo dhowaanay gabagabada waana talooyinka ee aqoonyahanka ee jaamac dhankaaga maxaa talooyin ah oo aada u haysaa ee bulshada si uu u hagaago badqabkeenna cunto maasha allah baraka allahu fiikum insha allah talooyinka aniga aa bixinaya waxaa ka mid ah insha allah in ummadan jiilkan soo baxay ee Soomaaliyeed ee dhibaateysan ee shaqal la'aanta ku dhacday oo baahida ay duubatay waxaan aniga tala ka bixin lahaa koow in la hormariyo waxbarashada cilmiga beeraha cilmiga xoolaha cilmiga badda si ummada Soomaaliyeed ay u helaan jiil soo baxay oo khayraadkii ku jiray dhulkooda la soo bixi kara kana maarmi kara wax allaale wixii dibad ka imaada iyo wixii dibad laga soo heli lahaa horta taas waa ku tala bixin lahaa tan labaad in la sameeyo mashaariic horumarineed oo wax soo saar leh waddanka laga sameeyo mashaariic horumar ah sida mashruucii bariiska ee Mugambo warshadii sokorta ee Mareerey warshadii dharka ee Balcad iyo in la hormariyo wax allaale wixii waddankan ee faa'iido u leh warshadahaasina waxay keeni doonaan shaqo abuur shaqo abuurkaasna waxa ka faa'iideysan doona dhalinyaro badan oo maanta baaga muunda ah taasina waxay keenaysaa in ummada dhalinyarada soo baxaysa jiilka soo baxay waddankooda ay ku kalsoonaadaan waxaan kale ku talin lahaa ummada Soomaaliyeed waxa way hadda waxay ku tiirsan tahay ganacsiga inta badan waxaad arkaysaa gubasha imaaneys suuq ayaa gubanay magaalada soo dhan dabdabis maba yaalaba marka ganacsatada Soomaaliyeed ee Ilaahay maanta xoolaha siiyay waa inay ku tala galaan inay dabdamisyo keenaan dabdamiskaasoo diyaarna u ah magaalo kasta in haduu dabka kaca sidii loogu damin lahaa gaar ahaan shirkadaha waxaan kaloo ku talin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed qaasatan shirkadaha insha Allah waxaan ku talin lahaa waxaan waa adduunyo waa laga tagayaa in wax tayo leh intii laga gaarayo annaga intaan wax ka soo saaranayna aan ka gaarayno in ay dibadda ka keenaan wax tayo leh oo ummadina anfacaya daawaha noqoto raashin ha noqoto in aysan keenin waxaan tayo lahayn oo ayagana aakharana la su'aali doono adduunyana aysan waxba ugu tareynin si ummadii caafimaad fiican ay u hesho gacmaha aan isqabsanno واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن إلهي حرق سلا وضع قفصده وما فسره سيدي عبد الرحمن باديو وكل أفسري دستورك أيوك أفسري دستورك نوالي يقانا نك أقل لمانتا وحقوك سابسيني هاي مركا بارك الله فيكم أرهنتاس أيان ليه لها مركا إن قعمها لس قفصده ومدى الصوماليات سون نحضو انتاس أيان كتلا بحين لها واتاي دكتر حنفي دنكاغا محا تلوينا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo gabagabeyn lahaa quudka iyo raashinka waa waxyaabaha la isku la dagaalay kamid tahay in maskaxda lagu haayo waxa maanta la cunay qabateynta waxa la yaado waxa la isku dagaalo oo dadka la isku kiciyo oo qalqal amni lagu sameey karo raashinka kamida saas daraadeed suudaanta waxay tiraahdaa qofkan halan karin quudkiisa qaraarkiisa go'aankiisa ma hana karo maanta waa lagu yeerayna saasiyel hadii kale briiska laga gooynaa marka in la ogaado inuu yahay raashinka iyo bedqabkiisa inay tahay wax lagu dagaalamo karo sidoo kale raashinka waa la isku sumeyn karaa intaas oo qofa lagu dili karaa biology ahaan la isku dili karaa waxa la yaba dhaqaal ahaan lagu baabiin karaa waxaan tahayna lagu keeni karaa fertilizer ka waka hadlayna beeraha wax lagu bacrimina waa qeyrina waxaan kiimika ku soo baxaa arkayna marka barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij runtii aan ummada ku baraarujineyna inay mar iyo laba iyo saddex ay dhageysan aad u baraarujineyna hana ogaado quudku waa meelaha la isku la dagaalamo way anaga maanta wadankeena waxaan gaari karnaa isku filnaasho dhinac walba hal gobol aan ugu filan bas jubooyinka bisa Soomaaliya dhan aan ku filan marka in focuska la saaro ayaan ku baraarujinayaa wax soo saarka shaqadiisa ka shaqeyntiisa la saaro fiilashana la kala qaybisho oo waxa la rabaa ninkii maartay qudaarta tabcana uu tabacdo ninkii misiga tabcana misiga uu tabacdo ninkii galney tabcana galney uu tabacdo ninkii qasab tabca qasab uu tabco in maartay la sameeyo difference maartay ee feels in laga sameeyo beeraha ee noqdaan waa ku talinayaa wabillahi tawfiiq waa hagaag markana waa gunaanadkii iyo aqoonyahan weheliye oo aan siinayo fursada ugu dambeysa weheliye barnaamijka waxaan aad ugu soo falanqeynay waxyaabaha sida gaarka ah idin kaga muuqanayay taxanayaashii badqabka cuntada qofba arrin ayuu xooga saaray dadweynaha iyo odayaashu qudhooda talooyin iyo baraarujino muhiim ah ayaa ka muuqday afkaarahooda maxaad dhankaaga ku soo gabagabeenaysaa Allah quraanka wuxuu ku yiri in Allah la yagayru ma biqawmin hatta yagayru ma bi anfusihim ummada Soomaaliyeed waxa u daarmeena inay Allah ka cabsato diinkum soo noqdaan ku amal salaam magaalada cadawgooda ka feejignaadaan fadhiga kacaan si horumar iyo filasho ay u gaaraan wadankeenu waa qani wuxuu leeyahay dhul beereed ballaaran oo ku habboon beerashada biyo badan cimilo wanaagsan mawaarid bashariya tirada ugu badan dadkeenu waa dhalinyaro سياد درابيد dadka waxaan u daarmeynaa in wadanka la maal gashado mashruucyo hore dib loo kiciyo kuwa kale oo horleena la soo kordhiyo sida in la sameeyo beero waaweyn oo casri ah baa lagu xanaaneeyo xoolaha talab casri oo dhinac walba ah in la keeno wadanka haddii xoolaha iyo beeraha oo qura si aan si wanaagsan uga faa'iidaysano wax badan baa inoo hagaagayo xarumo lagu dhaqo digaaga shinnida kalluunka in la sameeyo wax soosaarka dalagga dalkeena aad loo kordhiyo kaydkii raashinka in dib loo soo celiyo oo wax la kaysado si loogu baxsado haddii abaar ay timaado ama xaalado degdeg ah oo kale shiinaha ayaa isbuucan dadkiisa wuxuu kula talinayay inay raashin kaysadaan xasuban liayi tawaari warshado nooc walba leh in la keeno dalka kuwo wax harka beeraha warshadeeya kuwo caanaha sameeya xoolo aada u fara badan baan leenahay haddana caano boora ayaa dibaddana looga soo dhoofiyaa warshado kalluunka lagu gasacdeeyo haddaan soo koo wixii dibadda laga keena oo dhan in waddanka lagu sameeyo waxaan ubaa in ganacsato badan oo dalka iyo dibaddiisa jooga oo namaqlaaya ay haystaan dhaqaale lagu sameyn karo waxaas aan soo sheegnay oo dhan dhulkii laga hirgelin lahaa mashaariicdaas waa wilaayadka islaamiga waxaa ka jira amni laisku hadlayn karo mashaariicdi hore ee waaweynaa ee dalku lahaana ayay ku yaalaan arrinka ku saabsan halkee usuu geynaynaa wixii aan soo saarana hore ayaan uga hadalnay waxaan u haynaa xal biidni illaahi kaasoo ah wixii aan soo saarno haddii aan warshado lagu warshadeeyo waxaa qaadanaya suuqyada gudaha ku filna sidaa daraaddeed ma u baahnin suuqyo dibadda ah oo ku xiran shirkado macayinha loo samaystay haddaan suuqyadeena eegtid waxaad arkaysaa in ka badan 96% waxa yaala ay yihiin wax dibadda laga keenay marka haddii baahida suuqyadeena oo qura aan daboolno waa horumar la taaban karo marka insha allahu tacaala waxaan waa tahay dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku lafagureynay barnaamijkii dhowaan ay soo gabagabaysay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ee badqabka cuntada waxaa inaga xusuus ah oo aan ka cudur daaranaynaa in ay inoo suurageli weysay in qaar kale oo ka mid a dhegaystayaasha aaraadooda aanu soo gudbinno hase ahaatee ee barnaamijka ugu horeeya ee dhuuxa wareysyada ayaan ku soo gudbin doonaa talooyinkaas oo muhiim ah tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yowma kaana alkitaab fii quluubi shabaab